उसके दूध से फायदा उठा, जब दूध देना बंद हो जाए तो वापस कर देना। वो दामणी बोलते हैं गुजराती में जिसको, तो वो उस जमाने में रिवाज था। तो जो बहुत ज़्यादा दूध देने वाले जानवर को ऐसे ज़रूरतमंदों को हवाले करता है, बनहरस समीन, और जो मोटा ताज़ा आदमी हो उसको बाकायदा ज़बा करके लोगों को खिलाता है। चुनांचे फाकल वातमल कानिया वल मोतरला, ऐसा ताज़ा मोटा जानवर खरीद ज़बा करके खुद भी खावे, और ऐसा मिस्कीन जिसको जिसको जो दिया जाए, जिस पर वो कनात करने वाला है या तवाना आदमी, उसको भी खिलाता है। कुल तो या रसूलल्लाह मा करम हादिल अखलाक ला युहल्लो बेवादी अनाफी मिन कसरती नाम। मैंने ये पूछा कि अल्लाह के रसूल, इन आमाल में अच्छा अमल कौन सा, जिस वादी में मैं हुआ करता हूँ कोई दूसरा आके वहाँ क़याम नहीं कर पाता मेरे जानवरों की कसरत की वजह से। अरे मेरे पास इतने ज़्यादा मवेशी हैं, जानवर हैं, कि मैं जहाँ अपने जानवरों को लेकर क़याम करता हूँ मेरे सारे जानवरों से वो वादी भर जाती है, पर कोई दूसरा आदमी अपने जानवर लेकर वहाँ क़याम कर सकता नहीं है मेरे जानवरों की कसरत की वजह से। तो फ़काल कैफ़ तस्नौ बिलातियत, उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये बख्शीश के मामले में तुम्हारा तरीक़ा क्या है, लोगों को जो जानवर बतौर हिबा और बख्शीश के देते हो किस तरह देते हो। कुल तो आतिल बकरा वातिल नाप का, नौजवान जो ऊँटनियाँ होती हैं, नौजवान जानवर उसको भी हदीये में देता हूँ लोगों को, और बूढ़े जो जानवर हैं वो भी हदीये में देता हूँ। आला कैफ तस्नौ फिल मनीहत का, ये दूध देने वाला जानवर जो लोगों को दूध इस्तेमाल के लिए जो अभी बतलाया था वो दिया जाता है, उसमें तेरा तरीक़ेकार क्या है, क्या किस तरह लोगों को ये जानवर देता है। काला इन्नी लामनहुल मियाद, मैं सैकड़ों की तादाद में लोगों को इस तरह के जानवर इस्तेमाल करने के लिए देता हूँ। कैफ़ तस्नौ फ़ी तरूक़ते, कहा कि वो जो जानवर अभी जवान हुए हैं, जुफ्ती के लायक हुए हैं, उनके सिलसिले में तेरा अंदाज, तेरा तरीक़ेकार क्या है। काल यकदुन्नासु बिहिबालिही वला यूज़ौ रजुलुन मिन हमलिन यक्ततिमुहु फयुम्सिकुहु मा बदा लहू हत्ता यकून हुवा यरुद्दुहु, कहा कि लोग रस्सियाँ लेके आ जाते हैं हमारे मेरे, और किसी को मैं मना नहीं करता, जिस जानवर में भी चाहे अपनी रस्सी डाले न ले जाए, और अपने पास जितने दिन तक रखना हो रखे, फिर ज़रूरत पूरी होने के बाद वापस कर जाए, मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं है। जिसको जैसा भी जानवर चाहिए ले जा सकता है, और जितने दिनों तक वो अपने पास रखना चाहे, इस्तेमाल करना चाहे कर ले, बाद में खुद अपनी मर्जी से लौटा जाए। फ़काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़मालों का हक़ इलैका मालो मवालिक, उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि तुम्हें अपना माल महबूब है या वारिसों का माल। काल माल का, मुझे अपना माल महबूब है, वारिसों के माल से मुझे क्या मोहब्बत। काल फैनमा लका मिन मालिक माकल था फाफ नहीं था अब आता था फाम दई था वसाइर हुल मवालिक। उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तुम्हारा माल तो वही है जो तुमने खाया और ख़त्म कर दिया, या किसी को दिया और वह अतिया मुकम्मल कर दिया, बाकी जो कुछ छोड़ करके जाओ वो तुम्हारे वारिस होगा, तुम्हारा नहीं है, अभी तो तुम उसको अपना समझते हो। यानी आदमी जिंदगी में जब तक कि उसके कब्जे में माल होता है, मेरा माल मेरा माल मेरा माल, ये समझता है मेरा, मेरी चौपड़ी में, मेरे बैंक बैलेंस में, मेरे खाते में जमा है जमा है जमा है, लेकिन जब मरता है तो पता चलता है उसका नहीं था, ये तो दूसरों का था, उसका तो वही था जो उसने इस्तेमाल कर लिया, खा पी लिया और अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया, बाकी अब ये छोड़ के जा रहा है, दुनिया आज तक ये समझती रही और ये भी यही समझता रहा कि ये मेरा माल है, अब जमाने ने बतला दिया कि उसका नहीं था, वो तो दूसरों का था, खाली लोगों के माल को हिफाजत करता रहा इतने दिनों तक। फकुल तो ला जरम लेन रजा तो लौकल लौकिल्ला, تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو تم نے کھا لیا ختم کر دیا یا کسی کو دے دیا وہ تمہارا ہے, باقی تو تمہارے وارثوں کا. یہ سن کر انہوں نے عرض کیا کہ یقیناً اب میں جب یہاں سے واپس جاؤں گا تو اپنے جانوروں کی تعداد گھٹا دوں گا, مطلب یہ کہ لوگوں کو بخشش کر کے دے دوں گا, جتنا جائے گا وہ میرے حصے کا ہے. فلما حضرہ الموت جمع بنی ہے, جب ان کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا. فقال یا بنی ہے خضو انی, اور بیٹوں کو کہا دیکھو میری یہ باتیں میں جو تمہیں کہنے جا رہا ہوں, جو نصیحتیں کرنے جا رہا ہوں, تو ذرا جان سے سنو, حاصل کرو, یاد رکھو. فَإِنَّكُمْ لَن تَأْخُذُوا عَنْ أَحَدٍ هُوَ أَنْصَحُ لَكُمْ مِنِّي, تمہارے ہاتھ میں مجھ سے زیادہ خیرخواہ کوئی آدمی دوسرا نہیں ہے جس کی نصیحت کو تم محفوظ رکھو. ظاہر ہے باپ اپنے بیٹے کے حق میں جتنا خیرخواہ ہو سکتا ہے کوئی دوسرا اتنا خیرخواہ نہیں ہوگا, تو تمہارے حق میں مجھ سے زیادہ خیرخواہ آدمی سے تم کوئی چیز حاصل کر سکو گے نہیں, میں سب سے زیادہ خیرخواہ ہوں, بھلائی چاہنے والا ہوں تمہاری. لا تنوح علی فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم ینح علی وقد سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینہا عن النیاحۃ, پہلی وصیت تو یہ کی کہ میرے اوپر نوحہ مت کرنا, رونا مت. ایک مخصوص انداز سے روتے تھے لوگ, ایک تو ہے اس شدت غم کی وجہ سے جو ہے آنسو نکل آئے, کوئی آواز نکل گئی غیر اختیاری طور پر, اور ایک باقاعدہ پیشہ وارانہ پروفیشنل انداز کے اندر رونا, جیسے باقاعدہ پرانے زمانے میں اس طرح رونے والی عورتیں ہوا کرتی تھیں, اس طرح رویا جاتا تھا, اس کو نوحہ کہتے ہیں, بین کرنا, کہ ایسا مت کرنا. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نوحہ نہیں کیا گیا. زمانے جاہلیت میں نوحہ کو لوگ اپنے لیے فخر کی چیز سمجھتے تھے, یعنی کسی کے مرنے پر جتنا زیادہ رویا جاتا تھا جتنے دنوں تک اس طرح خاص انداز سے, تو وہ اس کے لیے اس پر فخر کرتا تھا, باقاعدہ وصیت کر کے جاتے تھے خوب رونا, کوئی یوں نہ کہے کہ کوئی رونے والا نہیں تھا. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت میں اس لیے جو کوئی دل سے نہیں ہوتا ہے تو خالی دکھلاوے کے لیے ہوتا تھا, پیشہ وارانہ ہے, پروفیشنل ہے, دل کی بات نہیں ہے, تو اس منع کیا گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر روحا نہیں کیا گیا. وقت سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینہا عن النیاحۃ, مزید برآں میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ نوحہ کرنے سے منع فرماتے ہیں, اس لیے نوحہ مت کرنا. وکفنونی فی ثیابی التی کنت اصلی فیہا, اور دیکھو میں جن کپڑوں کو پہن کر نماز پڑھتا تھا انہی کپڑوں میں مجھے تم کفن دینا. وسودوا اکابرکم, اور تم میں جو بڑے ہیں ان کو تم اپنا سردار اور بڑا بنائی ہو, یعنی گویا سرداری اور بڑائی ان کے ہاتھ میں رکھنا. فإنکم اذا سوتتم اکابرکم لم یزل لأبیکم فیکم خلیفۃ, اس لیے کہ تم اگر اپنے بڑوں کو اپنا بڑا بناؤ گے سردار بناؤ گے تو گویا ان میں تمہارے باپ کا جانشین موجود ہے, یعنی وہ جو تمہارا بڑا بنایا گیا ہے تمہارے بڑوں ہی میں سے, وہ گویا تمہارے باپ کی مذہب موجودگی میں ان کے نہ ہونے کی صورت میں ان کا جانشین ہے وہ بڑا. وَإِذَا سَوَّدْتُمْ أَصَاغِرَكُمْ هَانَ أَكَابِرُكُمْ عَلَى النَّاسِ وَالزَّهِدُ فِيهِ, اور تم اگر اپنے چھوٹوں کو سردار بناؤ گے تو تمہارے بڑے لوگوں کی نگاہوں میں جو ہے کم قیمت ہو جائیں گے, بے قیمت ہو جائیں گے, اور تمہاری شخصیتوں میں ان کو لوگوں کو رغبت نہیں رہے گی, گویا تم ہی نے اپنے بڑوں سے بے رغبتی اختیار کر کے اور اپنے چھوٹوں کو سردار بنا کر اپنا وقار اپنی قیمت گھٹا دی. ایک بڑا عجیب و غریب اصول بتلا ہے, اس خاندان کے اندر کسی بڑے کے جانے کے بعد جب موقع آئے تو بڑے جو ہیں انہی میں سے وہ اسی کو امیر بنانا چاہیے, چھوٹے کو نہیں بنانا. چھوٹے کو بنائے جانے کی صورت میں پورا خاندان تمام لوگوں کی نگاہوں سے گر جاتا ہے. چھوٹوں کو تو وہ خاتم میں لاتے ہی نہیں تھے, بڑوں کو لاتے تھے تو بڑوں کو تو انہوں نے بھی قیمت بنا دیا خاندان کے لوگوں نے ہی. اس لیے یہ طریقہ یہی ہے اصول. واصلی ہو عائشہ فین فی غنا ان طلب الناس, اور دیکھو اپنا گزر بسر جو ہے ذریعہ معاش آمدنی کا ذرائع اس کو ٹھیک رکھنا تاکہ تمہاری ضرورتیں پوری ہوتی رہے. اس میں لوگوں کے پاس سے مانگنے سے تم کو بے استغنا بے پرواہی رہے گی, کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا. وَإِيَّاكُمْ وَالْمَسَأَلَةَ فَإِنَّهَا آخِرُ كَسْبِ الْمَرْءِ, اور سوال مت کرنا کسی سے, مانگنا مت, اس لیے کہ یہ آدمی کی آخری کمائی, مطلب یہ ہے کہ یہ تو آخری درجہ ہے کہ کوئی آدمی کسی سے سوال کرے اپنی ضرورت کے سلسلے میں. اپنی ساری کوششیں کر گزرنے کے بعد ناکامی پر یہ مرحلہ آتا ہے, اس لیے اس کو اختیار مت کرنا. وَإِذَا دَفَنْتُمُونِي فَصَوُّوا عَلَيَّ قَبْرِي, اور جب مجھے دفن کر دو میری قبر کے اوپر مٹی ٹھیک طریقے سے ڈال دینا. فَإِنَّهُ كَانَ يَكُونُ شَيْءٌ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ خُمَاشَاتٌ فَلَا آمَنُوا صَفِيًّا أَنْ يَأْتِيَ أَمْرًا يُدْخِلُ عَلَيْكُمْ عَيْبًا فِي دِينِكُمْ, تو میری قبر کو اچھی طرح جو ہے ٹھیک کر لینا, اس لیے کہ میرے اور یہ دوسرا قبیلہ تھا جو ان کے پڑوس میں رہتا تھا, یہ سعد بن بکر یہ بکر ابن وائل, ان کے درمیان ہمارے کچھ جھگڑے اور آپس کے جو ہے انتقامات بھی ہیں, اس لیے مجھے اندیشہ ہے کوئی نادان آدمی جو ہے وہ ایسی حرکت کر گزرے جس کی وجہ سے یعنی گویا قبر معمولی رہے گی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو کھود کر کے وہ میری لاش کی توہین کا کوئی شکل اختیار کرے اور پھر تم اس کی وجہ سے تیش میں آ کر انتقامی کارروائی کر کے ان کے خلاف کچھ اقدام کرو, تو گویا اس نے تمہاری دنیا خراب کر دی, ارے تم نے ان کی دنیا خراب کر دی اور انہوں نے تمہاری عاقبت برباد کر دی. تو بلا مجھے اطمینان نہیں ہے کوئی نادان آدمی کو ایسی حرکت کر دے, یدخل علیکم عیبًا فی دینکم, تو جس کے نتیجے میں تمہارے دین میں کوئی جو ہے عیب آ جائے, مطلب ایک اس حرکت پر تم کوئی انتقامی کارروائی کرو اور یہی چیز تمہارے دین میں نقصان کا ذریعہ بنے. قال علی فذاکر تو ابا النعمان محمد ابن الفضل, امام بخاری اپنے استاد علی بن عبداللہ مدینی کا مقولہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کے سلسلے میں ابو النعمان محمد بن فضل سے مذاکرہ کیا. فقال اتیت الصعیق بن حزنی فی هذا الحدیث, وہ فرماتے ہیں کہ میں سعید ابن, اس سند میں آئے ہیں سعید ابن حزم, کہ میں اس حدیث کے سلسلے میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا. فحدثنا عن الحسن, چنانچہ انہوں نے حضرت حسن بصری کے واسطے سے اس روایت کو بیان کیا. فقیل له عن الحسن, دونوں کو پوچھا گیا, کیونکہ وہ مدلس تھے, مدلس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی استاد سے کوئی روایت لی اور جو ہے وہ انہوں نے کسی اور سے لی تھی, انہوں نے کسی تو اوپر والے کا نام ذکر کیا جائے اور جو بیچ میں ہے اس کا تذکرہ نہ کیا جائے, سننے والے یوں سمجھے کہ انہیں سے براہ راست سنی ہے. تو انہوں نے حضرت حسن کے حوالے سے بیان کی تو پوچھا گیا حضرت حسن سے, تو کہا نہیں, یونس ابن عبید سے, انیل حسن, کہ وہ یونس ابن عبید حسن سے بیان کرتے ہیں. کہا تم نے یونس ابن عبید سے؟ کہا نہیں, قاسم نے متیب نے مجھے یونس ابن عبید سے اور انہوں نے حسن ابن عسری سے اور انہوں نے قیس سے بیان کیا. فقلت لابن نعمان فلم تعملوا, تو اس پر علی بن عبداللہ مدینی فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ پھر ایسی حدیث کو تم کیوں جو ہے لیے پھرتے ہو؟ قال لا زیانہ, مطلب کہ ہم نے تو اس کو بلا دیا ہے. خیر بہرحال تو صنعت کے متعلق کلام کیا ہے. باب و تحریک راہ سے واضح شفتین عند التعجب, کبھی کوئی تعجب کا موقع ہوتا ہے تو اس تعجب کے موقع پر آدمی جو ہے اظہار تعجب کے لیے اپنا سر ہلاتا ہے یا ہونٹوں کو بھینچتا ہے دانتوں کے اندر, تو کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ امام بخاری روایت لا کر بتلانا چاہتے ہیں کہ ایسا اظہار تعجب کے طور پر یا تعجب کو ظاہر کرنے کے لیے ایسا کیا جا سکتا ہے. حدثنا موسیٰ قال حدثنا وہیب قال حدثنا ایوب عن ابی العالیہ قال سألت عبداللہ بن الصامت قال سألت خلیل ابا ذر رضی اللہ تعالیٰ, ابو العالیہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن الصامت سے پوچھا تو اس پر انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے خلیل اور دوست حضرت ابو ذر ظفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو وہ فرماتے ہیں آتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بے وضو، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وضو کا پانی لے کر حاضر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر فحرک راسہ، اپنے سر مبارک تعجب کے طور پر ہلایا، وعض علی شفتیہ، اور اپنے ہونٹوں کو دانتوں میں دبایا. بس یہ تو گویا آپ کا یہ عمل تعجب کے طور پر تھا، تو کوئی آدمی تعجب کے اظہار کے لیے ایسا کرے تو گنجائش. فقل تو بے ابھی انت وہم یہ آزئی تو کہا للا ولیکن، تو میں نے آپ کی اس انداز کو دیکھ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر غلام قربان ہوں، کیا میں نے آپ کو تکلیف تو نہیں دی؟ یعنی میری آپ جو سر ہلا رہے ہیں یا ہونٹوں کو بھینچ رہے ہیں، میری کسی حرکت کی وجہ سے کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی آپ کو؟ کہا نہیں، ایسا نہیں. ولیکن کا تو دیرے کو مرا اوئمتن یواخرون الصلاۃ لوقتها، البت حضور فرماتے ہیں کہ تم ایسے حاکموں کو پاؤ گے جو نماز کو اس کے مقررہ وقت سے، مستحب وقت سے مؤخر کر کے پڑھیں گے. پہلے شروع میں یہ ہوا کرتا تھا کہ جو حکمران ہوتے تھے وہی نماز کے امام بھی ہوتے تھے. حکمرانی اس کو امامت کبرا سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور نماز کی جو امامت ہے اس کو امامت صغرا سے. تو جو حکمران ہوتا تھا امام کبیر، یعنی امامت کبرا جس کے ہاتھ میں ہوتی تھی، امامت صغرا یعنی مسجد کی امامت بھی اسی کے ہاتھ میں ہوا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوری حیات طیبہ نماز پڑھائی. آپ کے بعد حضرت ابوبکر، تمام خلفائے راشدین، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، پھر ان کے بعد جو خلفائے بنو امیہ کے، وہ بھی نماز اپنے جہاں جہاں ہوا کرتے تھے نماز پڑھاتے تھے. ان کی طرف سے جن کو حاکم مقرر کیا جاتا تھا دوسرے مختلف علاقوں میں، کہیں گورنر کے طور پر، تو جو گورنر ہوتا تھا وہی نماز بھی پڑھاتا تھا. تو شروع میں جب نماز کا اہتمام حضرات، یعنی گویا حضرات صحابہ کے دور میں خلفائے راشدین کے یہاں، تو گویا یہ حکام جو نماز ادا پڑھاتے تھے اپنے وقت پر، مستحب وقت پر. لیکن بعد میں دھیرے دھیرے جب ان حکمرانوں کے پاس جب دور آیا بعد والے حکمرانوں کا، تو نماز کی ذمہ داری انہی کی ہوتی تھی، لیکن وہ کبھی بہت دیر سے آئے، لوگ انتظار کر رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا ابھی وہ آیا نہیں، اور جب تک آئے نہیں نماز پڑھ نہیں سکتے، پڑھیں تو مشکل، کوئی دوسرا پڑھا نہیں سکتا، کوئی پڑھانے کھڑا ہو جائے تو اس کی گردن نپ جائے، اور یہ جب آئیں گے تو دیکھی جائے گی، اب پریشان ہے، اور دیر گھنٹوں گزر رہے ہیں، وقت ختم ہونے جا رہا ہے، تو اب کیا کیا جائے، مستحب وقت باقی نہیں. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے لوگ آئیں گے، ایسے حکمران کہ نماز کو جو ہے وہ اس کے مقررہ اور مستحب وقت سے مؤخر کر کے پڑھائیں گے. قل تو فما تعلق، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اس وقت آپ مجھے کیا کرنے کا حکم دیتے ہیں، ایسے موقع پر ہم کیا کریں گے؟ قال صل الصلاۃ لوقتها فإن أدركت ما هم فصلي ولا تقل لن صليت فلا أصلي. کیا وہ اگر نہیں آیا مستحب وقت پر، تم اپنے وقت پر نماز پڑھ لو، پھر جب وہ آوے تو ان کے ساتھ بھی پڑھ لو. یہ مت کہنا کہ میں تو پڑھ لیا، میں پڑھ چکا ہوں اس لیے نہیں پڑھوں گا، نہیں، نہ ان کی طرف سے پھر جو ہے نقصان تکلیف بھگتنی پڑے گی. اب تو امام جی کی خیر مناتے ہیں مسلمان، امام اگر دو ایک آدھ منٹ دیر ہو گئی تو امام کی بیچاری کی خیر نہیں، امام تو کیا مسلیوں کو کچھ کہتا، مقتدی امام کے سر پر سوار ہو جاتے. آفس پہنچنے کے بعد کپڑے ناپاک ہو گئے، اب اسی ناپاک کپڑے سے نماز زور اثر پڑھوں یا قضا کروں؟ نہیں، نماز کپڑوں کو پاک کر دو، پاک کرنے کے لیے پانی وانی تو ہے. آپ نماز پڑھنے جائیں گے وہاں وضو کا پانی ہوتا ہے، وہاں استنجا خانے ہوتے ہیں، وہاں داخل ہو کر کے آپ اپنے ان کپڑوں کی نجاست کو دور کر کے پاک کر سکتے ہیں. اسی گیلے کپڑے میں پڑھ لیجیے، گیلا ہو گیا پاک تو ہے. یہ کیوں سوچا کہ اب کوئی دوسرا ہمارے پاس علاج ہی نہیں ہے؟ آدمی اصل میں کیا ہے، ہم لوگ دین کے معاملے میں اتنے پیچھے ہیں کہ اس کی کوئی دوسری تدبیر ہمارے ذہنوں میں آتی نہیں، یہ کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ یہ بھی کوئی طریقہ. ایسا اگر تو ایک آدھ مرتبہ کی بات ہو, بار بار ہوتا ہو تو اپنے پاس پرس میں ایک آدھ لوں گی اس طرح کی رکھے, صورت میں اور آسانی. مسجد میں متولیان اگر خیانت کرنے والے ہوں اور خادین مساجد کو سود کی رقم سے تنخواہ بھی دیتے ہوں, نیک صالح امانت دار مستحق آدمی موجود ہو اس کو اصرار کرنے کے بعد بھی وہ انکار کرے متولی بننے کے لیے, تو وہ کیا گنہگار ہوگا؟ یہ ہے کہ خیانت کرنے والوں کے پاس تو نہ رکھا جائے, لیکن وہ اگر وہی اکیلا ہے اور کوئی دوسرا ہے ہی نہیں پورے اس میں, اگر ہو تو چاہیے کہ اس کو قبول کرے, لیکن وہ اگر اپنے آپ کو کمزور پاتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری طرف سے اور اس کی وجہ سے بچتا ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا معاملہ ہے. متولی مساجد کے اوصاف کیسے ہونا؟ امانت داری, حساب کتاب کو صحیح طریقے سے سمجھنا, مسجد کے امور کو کس طرح انجام, کون سی چیز کس طرح خرچ کرنا چاہیے, اس سلسلے میں باقاعدہ پوچھ پاچھ کر کے مسائل سے واقفیت حاصل کر کے مال کو استعمال کریں, یہ ساری چیزیں علماء کا, یعنی جو نماز پڑھانے والے امام, اذان دینے والے مؤذن, ان کا احترام کرنے والے ہوں, ان کو اپنا غلام نہ سمجھتے ہوں. عطا رحیمیہ میں حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرتضی نے متولی کیسا ہونا چاہیے بہت تفصیل سے جواب دیا ہے, اس میں دیکھ لیں. عورتوں کے لیے دعوت ولیمہ میں محرم کے بغیر جانا کیسا ہے؟ اگر وہ مسافت سفر جتنا ہے تو جا ہی نہیں سکتی, اور اس سے کم ہے اور فتنے کا اندیشہ ہے تو بھی نہ جائے, فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو نہیں جائے. سوئمنگ پول میں جا کر سوئمنگ سیکھنے کی کیا حیثیت ہے؟ وہاں اگر دوسروں کے سطح پر نظر نہ پڑتی ہو تو اجازت ہے. جم میں جا کر ورزش کرنا کیسا ہے؟ ورزش بھی کر سکتے ہیں, وہاں پر بھی وہی بات, کوئی خلاف شرع چیز نہ ہو. جوان یا بوڑھے مجاور کو گاڑی پر درگاہ تک چھوڑنا جائز ہے؟ اب وہ درگاہ اس کی قیام گاہ بھی ہے, یعنی اس کی رہائش کی جگہ وہی ہے, تو وہ کوئی وہاں کوئی چڑھاوا چڑھانے نہیں جا رہا ہے, وہ جو اپنے گھر جا رہا ہے. کوئی گناہ کا کام کرنے جاتا ہوں تو کوئی سوچ نہیں لیا. شیعہ نے زکات آبی شکایت, جو شیعہ کا عقیدہ اگر کفر تک پہنچا ہوا ہے تو نہیں, اور اگر ایسا نہیں ہے تو دے سکتے. سرکار طرف کی مسلم سنستھاؤں جیم کے مسجد مدرسہ وغیرہ اوپر ورسنی پلاؤ اوپر سانپ ٹکا لے کے ہوتا پڑنا ہوتا پھاڑا پڑو پڑے تو بینک میں آزمائی بڑی شکل معلوم کر لینا بات. جس مسجد میں پاور کی چوری ہوتی ہو اس مسجد میں جماعت کا ٹھہرنا کیسا ہے؟ وہ جو کرتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے چوری, یعنی مطلب یہ ہے کہ جو ذمہ دار ہیں ان کو چاہیے کہ جو پاور استعمال کیا جا رہا ہے اس کا معاوضہ ادا کریں, نہیں کریں گے تو ان کے اوپر باقی ہے حکمن, اس میں جماعت کو کوئی دخل نہیں ہے. جماعت جو جائے گی تو پھر اس کا مطلب ایک مسجد بند کر دو, نماز بھی مت پڑھو, آگے تو یہی سوال پیدا ہوگا. اس لیے یہ طریقہ صحیح یہ ہے کہ جو غلط کر رہے ہیں اس کو اس غلطی سے یہ کرنے کی نکالنے کی کوشش کرو, یہ نہیں کہ وہ جماعت کو جانے سے وہاں روک دیا جائے یا جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جا رہی اس سلسلے کو روک دیا جائے. یہ آج کل ہمارا ایک مزاج یہ بھی بنتا جا رہا ہے. جمانہ دیوس سے بے خطبانی بچے ہاتھ اٹھائے, انہیں دعا کر بھی کہا ہاتھ اٹھائے بغیر دل میں زبان ہلائے بغیر کی جائے. مسجد میں بیع کرنا جائے؟ مثلا کسی مسجد میں بیان کی سی ڈی وغیرہ کی بیع کی جاتی ہے, یہ جائز نہیں ہے مسجد میں بیع کرنا. ہاں اس کے لیے جو معتکف ہو وہ بھی سامان وہاں حاضر کیے بغیر اس کی جائے. کوئی سہولت میسر نہ ہو تو انگلش ٹوائلٹ میں وضو کرنا جائز ہے؟ اگر جائز تو اردو کے پہلے اور اردو کے درمیان کی دعا کس طرح پڑھی جائے؟ میں جہاں ملامت ہوں وہاں ایک انگلش ٹوائلٹ ہے اور کوئی جگہ, تو دل میں پڑھے, زبان سے ادا نہ کرے, دل میں تصور کر لے اس مضمون کا. ایسے مواقع پر شریعت کا حکم یہی ہوتا ہے, جیسے کوئی آدمی بیوی سے صحبت کر رہا ہے, صحبت کے دوران جو دعا پڑھنی ہے اس کا یہی حکم ہے. پھر ملک مغرب بعد پڑھ سکتے ہیں، عشاء بعد پڑھنا ضروری ہے، رات کو پڑھنا ہے مغرب بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. ہاتھ میں پیتل چاندی کا کڑا پہن سکتے ہیں کیا یا نہیں؟ انگوٹھی کتنے گرام چاندی کی جو ہے پہن سکتے ہیں؟ کیا 3.5 گرام. اور ننگ جائز ہے؟ ننگ رکھ سکتے ہیں. کمپیوٹر اور موبائل کی گیم کھیلنا جائز ہے؟ یہ تو وقت ضائع کرنا ہے، اتنی دیر تسبیح پڑھو بھائی، اس میں منافق میں شمار تو نہیں ہوتی.